www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے اس بات کے انتظامات فرمائے ہیں کہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کرائیں چنانچہ جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبادات آسان ہو جائیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ نیکیوں کا اکٹھا کرنا ایک کام ہے اور اگلا کام یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت بھی کی جائے اگر آدمی اکٹھا تو کرتا رہے لیکن حفاظت نہ ہو تو پھر یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور محنت برباد ہو جائے گی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک فیکٹری ہے اس میں روزانہ 100 عدد فرض کرو مال تیار ہوتا ہے لیکن فیکٹری کا جو مالک ہے وہ مغفل ہے لاپرواہ ہے اس نے سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں کر رکھا چور آتے ہیں چورا کے لے جاتے ہیں اس نے کوئی سامان کی حفاظت کے لیے گودام نہیں بنا رکھا محفوظ کہ بھائی وہاں جمع کیا جائے اور جب بیچنے کا نمبر آئے تو وہیں سے بیچ دیا جائے بلکہ کھلا سامان چھوڑ رکھا ہے بارش آتی ہے خراب ہو جاتا ہے آندھی چلتی ہے گرد آلود ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ فیکٹری والا ہے جس کے ہاں 100 عدد بن رہے ہیں مگر حفاظت کا انتظام نہیں ہے اور ایک وہ فیکٹری ہے جہاں صرف 10 عدد بنتے ہیں مگر فیکٹری کا مالک بڑا ہوشیار ہے उसने बहुत आला दर्जे का हिफाजत का इंतजाम कर रखा है, कोई गलत आदमी अंदर घुस नहीं सकता। रखने की जगह भी शानदार है, बिल्कुल वाटर प्रूफ है, कोई उसके अंदर गर्द और धूल भी नहीं आ सकती, पानी भी नहीं आ सकता। तो आप ये बताइए कि इन दो फैक्ट्री वालों में से फायदे और नफे में कौन सा फैक्ट्री वाला रहेगा, 100 वाला या 10 वाला? बताइए, 100 वाला रहेगा या 10 वाला रहेगा? 10 वाला रहेगा। हालांकि 100 नहीं बना रहा, 10 बना रहा है, मगर हिफाजत और बेहतरीन अंदाज में जब मौका आएगा तो पूरी कीमत वो वसूल करेगा, क्योंकि उसका माल महफूज रखा हुआ है। बेआईनी नहीं, यही मामला आदमी के अमाल का है। एक आदमी खूब नेकियां करता है, नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है, जमात में भी जाता है, लेकिन नेकियों की हिफाजत नहीं करता, गीबतें कर देता है, झूठ बोल देता है, फिल्में देख लेता है, किसी का माल नाहक गसब कर लेता है। तो ये जो नेकियों का पहाड़ जमा किया है, कयामत में सिफर हो जाएगा, क्योंकि इसने हिफाजत नहीं की। और एक आदमी है, ज्यादा नेकियां नहीं करता, बस फराइज बजा लाता है, बहुत नफले भी नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी आंख भी काबू में है और जुबान भी काबू में है और दिल भी काबू में है। बताओ कयामत में ये कामयाब होगा या वो कामयाब होगा? ये कम अमल कर रहा है लेकिन महफूज है इसका अमल, ये तरक्की पाएगा, इसको दर्जात बुलंद नसीब होंगे। और वो जो बहुत अमाल लेके आया है, वो वहां पर मुफलिस और कल्लाश बन जाएगा। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अनहुम से, बताओ मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, फका फकीर कौन है? कि जी हम तो उसे समझते हैं जो लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरे, कटोरा लेके चले, कोई एक दिरहम दे दे, कोई 2 दिरहम दे दे। पर मैं नहीं, ये असल मुफलिस नहीं है। असल मुफलिस वो है जो कयामत में जखीरे लेके जाएगा नेकियों के, बड़ा खुश हो रहा होगा कि मुझे जन्नत नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी, मेरे पास इतनी नमाजें हैं, इतने रोजे हैं, इतना फला है, इतना फला है, लेकिन इसने इसे गाली दी होगी, इसे मारा होगा, इसका हक तलब किया होगा, वो सारे हक वाले अल्लाह के दरबार में मुकदमा कर देंगे कि ये साहब जो हैं, इनसे हमारा हक दिलवाया जाए। अब वहां रुपया पैसा तो चलेगा नहीं, वहां क्या चलेगा, इसने गाली दी थी, चलो इतनी नमाजें इसे दे दो, इसकी गइबत की थी, चलो इतने रोजे दे दो। हक वाले आते रहेंगे और इसकी नेकियां घटती चली जाएंगी, ताँ के नेकियां खत्म हो जाएंगी और हक वाले रह जाएंगे। अब क्या हो, अल्लाह ताला फरमाएंगे इन हक वालों की बुराइयां इस पे डाल दो। तो लेके गया था नेकियां, पड़ गई बुराइयां, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हक की और नेकियों की हिफाजत का इसने इंतजाम नहीं किया। इसलिए अब रमजान के महीने में जहां हम नेकियां करें, वहां साथ में हर तरह की बुराइयों से बचने का अहद और पुख्ता इरादा भी करें। اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو چھپے گناہ بھی چھوڑ دو، جو لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں ان گناہوں سے بھی بچو، اور جنہیں صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم جانتے ہو ان گناہوں سے بھی بچو، تنہائی کے گناہوں سے بھی بچو، برملا کیے جانے والے گناہوں سے بھی بچو، اس لیے کہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے انہیں ان کی بدعملیوں کا بدلہ مل کر رہے گا، کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو اللہ کو تو پتا ہے، آدمی اپنے جیسوں سے بچ سکتا ہے، ساتھیوں سے بچ سکتا ہے، گھر والوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے تو کہیں بھی کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آدمی کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کا مجرم کہیں بھی بچ نہیں سکتا، کہیں جا کے اس سے پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان کے مہینے کو اگر واقعی وصول کرنا چاہتے ہیں تو نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزم کریں، جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر سچی توبہ کریں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو اللہ تعالی نیکیوں کے بدلے میں انہیں معاف کر دیتے ہیں، وضو آدمی کرتا ہے تو جیسے جیسے آزاد ہوتا جاتا ہے چھوٹے موٹے گناہ بھی پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، اللہ کی شان کریمی ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، ہر ہر قدم پر چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ دل سے ندامت کہ جی بہت برا ہوا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ، اور اگر وہ حق ہے تو اس کی ادائیگی، اللہ کا حق ہے تو اس کی ادائیگی، نماز نہیں پڑھی قضا کر دی تو خالی توبہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہوگی، قضا کرنی پڑے گی، پھر سچی توبہ ہوگی کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور اگر بندے کا حق ہے تو اس کی ادائیگی کرے یا معاف کرائے۔ تو رمضان میں یہ بھی کرنے کا کام ہے، نیکیاں بھی کریں اور گناہوں سے بچیں بھی، آئندہ بچنے کا عزم بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرمائے، اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر و برکت، رحمت، ہدایت، عافیت کا ذریعہ بنائے، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اس ماہ مبارک کو ان کے لیے عافیت کا سبب بنائے، ان کو قوت نصیب فرمائے، دشمن پر غلبہ عطا فرمائے، جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، جو طاقتیں ظالموں کا ساتھ دے رہی ہیں، چن چن کر کے ان کی ہلاکت کے فیصلے فرمائیں، ہم سب کو اپنی ہر دعا میں ان کو شامل رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان پر جو گزر رہی ہے وہی جان سکتے ہیں، اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، ہم تو بہت عافیت میں ہیں ان کے مقابلے میں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہماری دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں میں ان کو ضرور شامل حال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے. جو فسادی طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ دراصل ہماری آزمائش ہے اور ہمارے لیے تنبیہ ہے. ہماری بدعملیوں کی وجہ سے یہ ظالم ہم لوگوں پر مسلط ہیں. اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ احوال بدلنے والے ہیں, دل بدلنے والے ہیں, ملک بدلنے والے ہیں, حکومت بدلنے والے ہیں. سب چیزوں کا اختیار حقیقت میں اللہ ہی کے پاس ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کر لیں گے تو بہت یقین ہے انشاءاللہ کہ احوال درست ہوں گے اور امن اور عافیت کی زندگی نصیب ہوں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.